geceleri gözlerin ninni olur uykularıma. Gün doğunca sözlerin merhem olur kaygılarıma. Hele bir de taşın omzuma düşerse, hele bir de gözyaşın yanımda sönerse, aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan olur. Derdim bende kalır, aklım sende kalır. Nereden baksam zaman, mekan, yalan o an. Korkarsam karanlıktan ışığım ben olurum. Korkarsam yalnızlıktan yoldaşım ben olurum. Aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan. Derdim bende kalır, aklım sende kalır. Nereden baksam zaman, mekan, yalan o an. Zaman, mekan, yalan.